snuowyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za 4 godziny ruszy internetowa rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla urodzonych w 1968 roku. Otwarcie oddziału Muzeum Tatrzańskiego, które będzie zajmował się losami Podhala w czasie wojny, zapowiedział wicepremier Piotr Gliński. Ukraina odpowiada na działania Rosji, wydala rosyjskiego dyplomatę z Kijowa. O północy rozpoczną się zapisy na szczepienia dla osób urodzonych w 1968 roku. Dotyczy to tych, którzy nie zgłaszali wcześniej chęci zaszczepienia się przez internetowy formularz. Dotychczas pierwszą dawkę otrzymało przeszło 6 400 000 osób. W pełni zaszczepionych jest niemal 2 300 000 Polaków. Taką odporność uzyskuje się mniej więcej po 2 tygodniach od podania ostatniej szczepionki, mówi profesor Aleksandra Zasada z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. 2 tygodnie to jest to, ile potrzeba na wytworzenie odpowiedniej liczby przeciwciał po podaniu szczepionki, przy czym należy mieć na uwadze, że mamy 2 dawki, więc po pierwszej dawce nie wszyscy wytworzą jeszcze te przeciwciała na odpowiednio ochronnym poziomie. Dopiero możemy liczyć na to mniej więcej, że 2 tygodnie po uzyskaniu drugiej dawki mamy tę ochronę. W poniedziałek w 16 miejscach w całym kraju zaczną działać pierwsze punkty szczepień powszechnych. Powstanie nowy oddział Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, który będzie zajmował się losami Podhala w czasie II wojny światowej. O planach poinformował podczas wizyty w muzeum minister kultury wicepremier Piotr Gliński. Siedziba części muzeum poświęconej okupacji niemieckiej powstanie w Willi Palace, która dla Zakopanego została kupiona za rządów premier Beaty Szydło, przypomniał wicepremier Gliński. 3/4 to były pieniądze z budżetu KPRM-u, z rezerwy pani premier. 1/4 to były pieniądze miasta Zakopane. I te plany są aktualne. My w tej chwili rozmawiamy o przekształceniach prawno-organizacyjnych, a także finansowych. I razem z panem marszałkiem jesteśmy oczywiście gotowi, żeby ten projekt zrealizować. Krótko mówiąc, Villa Palace stanie się kolejną filią, oddziałem Muzeum Tatrzańskiego. W planach jest także powstanie oddziału Muzeum Tatrzańskiego poświęconego taternictwu, alpinizmowi, himalajzmowi i narciarstwu. Ukraina w odpowiedzi na działania Rosji wydala rosyjskiego dyplomatę z Kijowa. Wcześniej Rosjanie zatrzymali w Petersburgu, a następnie wydalili z Federacji Rosyjskiej ukraińskiego konsula Oleksandra Sosoniuka. O wydaleniu z Ukrainy rosyjskiego dyplomaty poinformowały służby prasowe ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak napisano, wysoki rangą dyplomata ambasady Rosji w Kijowie powinien opuścić Ukrainę w ciągu najbliższych dni. Jak czytamy, Ukraina wyraża zdecydowany protest przeciwko bezprawnemu zatrzymaniu przez Rosjan pracownika ukraińskiego konsulatu w Petersburgu, a następnie wydaleniu go z kraju. Ukraina całkowicie odrzuca wysuwane wobec niego oskarżenia. Jak napisano, Rosja kontynuuje prowokacje wobec ukraińskich dyplomatów i dzieje się to na tle rosyjskiej eskalacji sytuacji bezpieczeństwa i zmasowanej akcji propagandowej. Wcześniej rosyjska FSB zatrzymała ukraińskiego dyplomatę pod zarzutem pozyskiwania od obywatela Rosji poufnych informacji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na cmentarz parafialny w podłódzkich Grotnikach, gdzie 10 kwietnia pochowany został Krzysztof Krawczyk, codziennie przyjeżdżają wielbiciele talentu artysty. Tak było również dziś. Fani składają kwiaty i palą znicze, ale nie tylko. Nastoletnia Amelia z województwa wielkopolskiego zagrała skrzypcowy minikoncert. Amelia Skalska, mam prawie 13 lat. Przyjechaliśmy z Sokolna 100 km, aby zagrać koncert w Hołdzie dla Krzysztofa Krawczyka. Zagrałam piosenkę To, co dał nam świat i Barkę. Mariusz Skalski. Jesteśmy muzyczną rodziną i Amelka wpadła na pomysł, żeby oddać w Hołdzie, upamiętnić tę sytuację. Wymyśliła sobie piosenkę, hymn To, co dał nam świat. Zaaranżowaliśmy ją, nauczyła się i przyjechaliśmy tutaj zagrać. Amelia jest uczennicą szkoły muzycznej na skrzypcach. Ja skończyłem szkołę muzyczną na akordeonie i pianinie. No i tak razem sobie muzykujemy. Artysta zmarł 5 kwietnia w poniedziałek wielkanocny w wieku 74 lat. Piosenek Krzysztofa Krawczyka można słuchać na specjalnym kanale muzycznym, który jest dostępny na portalu Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To już prawie 12 minut po godzinie 20. My tu gadu gadu, może jeszcze nie nocą, ale już wieczorową porą. A że rozmowa to, jak Państwo doskonale wiedzą, taka część pięknej przyjaźni, to zapraszamy Państwa na sobotnie muzyczne rozmowy w Trójce. Muzyczne, to znaczy postaramy się uważnie słuchać tego, co artyści mają nam do przekazania. Na dobry wieczór chwilę temu Anna Serafińska w bardzo przyjemnej interpretacji ludzkiego gadania. Justyna Grabasz, Zofia Kruszewska, Tomasz Dudek, zapraszamy do 23. program W Rytmie na 3, a to co za parę chwil, to będzie premiera. Świeży, choć nie najnowszy singiel od Jareckiego. Dwa dni temu pojawiła się piękna soulowa opowieść Co dalej? Obiecuję, zagramy ją za tydzień w naszym programie. A dziś równie ciekawy utwór. Po drugiej stronie. Jarecki w Trójce. Ale ja mam niesamowity niedosyt, że ten utwór trwa niecałe dwie minuty. Po drugiej stronie Jarecki, DJ BRK, singlowa zapowiedź nowego albumu Jareckiego, którego premiera jest przewidziana na lipiec tego roku. Trzeci album w dyskografii Jareckiego będzie nosił tytuł Totem. Jestem bardzo ciekawy tej płyty. Już teraz obiecuję Państwu, że poświęcimy tej produkcji trochę czasu na antenie Trójki i tak jak zapowiedziałem, za tydzień zaprezentujemy kolejny singiel z tego albumu zatytułowany Co dalej? A dla fanów płyt winylowych, dziś przypomnę, jest święto dla fanów tego nośnika, czyli Dzień Płyty Winylowej. Zapowiedź Jareckiego, że nadchodząca właśnie płyta Totem ukaże się w dwóch ekskluzywnych wersjach kolorystycznych. Jak Państwo słyszą, naprawdę jest na co czekać. Czekają Państwo na koncerty, to wiem. Bardzo dziękuję za całotygodniową korespondencję. tomasz.dudek@polskieradio.pl. A gdybyście mieli Państwo ochotę porozmawiać na przykład o dzisiejszych muzycznych wyborach w tym programie, no to czekam i przeglądam już Państwa elektroniczne listy. A jeśli padło hasło koncerty, to teraz w takiej wersji koncertowej w Trójce Amy Winehouse. Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender head and the way you like the dregs. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie.

czy tylko wie. Jesteście Państwo błyskawiczni. Dziękuję za informacje zwrotne. Tak, znają Państwo ten album i pamiętają Państwo Ergo Band. Grupa powstała w roku 1974 z inicjatywy Kazimierza Plewińskiego. To jeszcze dopowiadam nieco młodszym słuchaczom, dla których może są to początki w podróżach przez takie właśnie zakątki muzyczne. Pani Iwona pisze, że doskonale pamięta piosenkę Gdybyś, a pan Marek dorzuca zamykającą album kompozycję Zmienność myśli. Bardzo dziękujemy, że są dzisiaj Państwo razem z nami. Pozdrawiamy serdecznie. A teraz Justin. Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, "You are right. Oh, I must be fine, 'cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside." Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Oh, oh, oh, oh. Can't keep away from the boy. That two sides on my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. Oh, oh, oh, oh. Is it looking for something new? I said it was before, but it bears repeating. Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, "Are you alright? Oh, I must be fine, 'cause my heart..." you don't consider a cheat, ain't Don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, lies on Sarah. Don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, lies on Sarah. W programie W rytmie na 3 Jess Stone. A co czytam artystkę Lisę Stansfield, która już za chwilę pojawi się w naszym programie? To jest taka zagadka bez nagród. Macie Państwo na odszyfrowanie tego zadania nieco ponad 3 minuty. Proszę otworzyć teraz notatniki i zapisać tyle łączących szczegółów, ile tylko Państwo są w stanie odszukać. W trójce Lisa Stansfield, Baby Come Back. Oh. łączy Jess Stone i Lisa Stansfield. Takie pytanie w konkursie bez nagród zadałem na antenie Trójki prawie 3 minuty temu. Ja doszukałem się co najmniej trzech podobieństw. Po pierwsze, kraj pochodzenia, obie panie pochodzą z Wielkiej Brytanii. Po drugie, stylistyka, czyli brzmienie R&B. Ale chyba tym najbardziej łączącym wątkiem jest skojarzenie numer 3. Jeśli państwo odpowiedzieli, że obie panie mają urodziny w tym samym dniu, no to jestem pod wielkim wrażeniem państwa znajomości kalendarium. 11 kwietnia, czyli dosłownie kilka dni temu, obie artystki celebrowały swoje osobiste święto. A jeżeli państwa dzisiaj jest święto, jeżeli państwo obchodzą dzisiaj urodziny, oczywiście wszystkiego dobrego i dla państwa w szczególności już teraz w programie trzecim Natalia Przybysz. zagrane, pięknie zaśpiewane Natalia Przybysz i Dzieci Malarze w Trójce. Zapewne pamiętacie Państwo utwór Gimme Shelter grupy Rolling Stones. Mick Jagger wystąpił w nim w towarzystwie Mary Clayton. Dziś u nas pani Mary w roli głównej, choć przez lata to była artystka, która była cudownym wokalnym wsparciem dla wielu wykonawców, śpiewając tak zwane chórki, ale tworząc z tej linii prawdziwe mistrzostwo świata. Moglibyśmy naprawdę stworzyć kilka muzycznych odcinków naszego programu, zatytułowanych tylko i wyłącznie Muzyczne życie Mary Clayton. Southern Man, na dobrą wróżbę, że rozszerzymy za jakiś czas dłuższą opowieść o pani Mary Clayton. Man, you better keep your head. Don't forget what your good book said. Southern change is gonna come at last. Now your crosses are burning fast. Southern man, yeah. Przy okazji chciałbym jeszcze Państwu polecić film dokumentalny, w którym wystąpiła nasza muzyczna bohaterka. Oryginalny tytuł to 20 Feet from Stardom. W polskiej wersji film nosił tytuł O krok od sławy i opowiada o artystach, których głosy znają miliony ludzi na świecie, ale, no właśnie, ale nikt nie zna ich imion. Nie chciałbym Państwu zdradzać szczegółów, bo naprawdę warto poznać historię tych wspaniałych artystów. Zdradzę tylko, że oprócz Mary Clayton w filmie pojawiają się także wątki m.in. Patty Austin, Judith Hill czy fantastycznej Lisy Fisher. Polecam Państwu, jeżeli nie mieliście Państwo do tej pory okazji obejrzeć tego filmu, przypominam, O krok od sławy. A teraz proszę włączyć muzyczne skojarzenia. Pojawią się u nas The Staple Singers. Wybrałem dziś kompozycję z początku lat 70. I Take You There. Utwór po 20 latach od premiery nabrał zupełnie innego życia, bo na początku lat 90. stał się inspiracją do nagrania przez trio Salt & Pepa swojego superhitu. Oh, oh.

wyciszę na stacji. I kupimy kliszę na stacji. Wywołamy zdjęcia z wakacji. I kupimy kliszę na stacji. Wakacyjne koszenie, wrażenie Zali, niech będzie naszym światełkiem w tunelu, że tegoroczne wakacje będą tylko pamiętnikiem dobrych, pozytywnych wspomnień. Jakiś czas temu w jednym z bieszczadzkich schronisk przeczytałem taki napis. Miło już było. Przyznaję, że lekko mnie to wszystko zszokowało i dało do myślenia. Taka niecodzienna przepowiednia z gór. Trochę podkopywała nasze pozytywne myślenie, tak sobie pomyślałem. Ale miło jeszcze będzie. Jeden z panów opiekujących się tym schroniskiem zdradził, że druga część tego napisu właśnie powstaje. A jakie macie państwo historie z Bieszczadami, górami? No to teraz bawiąc się słownie zostajemy w górach. W Trójce Chaka Khan, Move Me On No Mountain.